mambo mbalimbali ambayo yanafungamana na dini yetu. Na kwa hakika hii ni taufiq kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sisi tumepewa wakati wa kukaa kwa ajili ya mambo yetu ya dini. Alhamdulillah walillahil hamd, sifa njema zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, na mahamid yote ni yake Allah jalla wa ala. Pana watu wengi hukusanyika katika maeneo mbalimbali, wakakaa vikao, lakini si kama vikao hivi, si vikao vya kheri, pengine ni vikao vya mambo ya laghau, mambo ya pumbao, tena pengine yakawa na maasi ya ndani yake, au wengine wakakaa vikao vya mambo ya kidunia yasiyo na faida, wakapoteza masaa mengi bure tu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha sisi, tumekusanyika katika nyumba hii miongoni mwa nyumba zake al-masjid, tena kwa lengo la kufundishana mambo ya dini yetu ambayo yanachora ule mustakbali wa safari yetu ya akhira tunakoelekea. Na kwa hakika akhira ndiyo maisha ya kudumu ambayo wanayategemea waumini. Innamal hayatu dunya laghun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Kwa hakika si vinginevyo, maisha haya ya kidunia ni upumbavu na mchezo pumbao, lakini nyumba ya akhira ndiyo nyumba ya kudumu, ndiyo maisha bora. Lau kama watu wangelikuwa wanajua. Sasa vikao hivi ndiyo hayo maandalizi ya akhira, kwa hivyo vinahitaji kupupiwa na kukithirishwa na watu kuhamasishana kuhudhuria katika jalasati kama hizi. Ndugu zangu Waislamu, tuna muhadhara sisi katika muda huu, muhadhara ambao utaanza hivi sasa, tutakwenda nao insha Allahu taala ala ma tayassar mpaka kubaila al-maghrib, na nitazungumza baadhi ya mambo hapa kwa sasa hivi, na nitamwachia muda mwingine ndugu yangu al-akh Sheikh Arafat Abu Halima, naye atajazia na kutilia nguvu haya ambayo yatazungumzwa, na hicho kitakuwa ni kipindi cha kwanza. Kisha insha Allah tutakuwa na kipindi cha pili baina al-maghrib wal-isha, baina ya magharibi na isha, kwa kuyakamilisha yale ambayo yatakuwa yamebakia. Mada ambayo tutaihudhurisha kwenu insha Allahu taala katika muda huu ni at-ta'arufu ala al-islam as-sahih alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nasharahu as-salaf. Twataka tuutambue walau bil ikhtisar, walau kwa ufupi, Uislamu sahihi ambao amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Uislamu huo ukaenezwa na wema waliotangulia. Tukisema as-salaf almuradu bihim as-sahabatu wat-tabi'un wa atba'u tabi'in wa man jaa ba'dahum من أئمة الهدى رحمة الله تعالى عليهم ما كسرية سلف لمصحاب ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك التابعون ولي وليوانا نكو وديريك مصحاب ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم وأتباع تابعين نولي وفواسي ووفواسي ومصحاب ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك وانا ينجي كتك سلف أئمة ميمام وكب وكب ودينه أهل القرون الثلاثة المفضلة نوالي واتو وليوئيشي كتك زي القرن تاتو بورا أمبازو والزبشير متوم صلى الله عليه وآله وسلم في حياته حينما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم watuborani karni yangu masahaba zake kisha wale ambao watawafuatia hao kisha wale ambao watawafuatia hao hao ndio salaf. Kwa hivyo tutakiwa tujue ule Uislamu ambao walikuwa nao watu hawa na wakaueneza. Kwa nini tuataka tuuzungumze Uislamu sahihi alafu kwa Waislamu? Mtu aweza kauliza, mbona sisi ni Waislamu? Ni kweli sisi ni Waislamu na tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuhitari kuwa ni Waislamu, lakini zingatia maneno, tunazungumzia al-islamu sahihi, Uislamu sahihi. Pana watu wengi sana wanaudai Uislamu, sisi Waislamu bwana, mimi mtoto wa Kiislamu kindaki ndaki bwana, kwa baba na kwa mama bwana. Wengine hutumia lugha za kimjini, wewe usinichukulie kawaida bwana, ukandharau bwana. Mimi Uislamu sijakutana nao mjini bwana, kama ajali. Mimi natoka kwenye kitovu kile cha Uislamu. Anamaanisha kwamba ukoo wake silsila ile ukiitazama ni ya Uislamu. Babu babu babu na kuendelea huko. Kwa hivyo mtu anajinasibu kwa fakhari kabisa. Lakini mara nyingine mtu huyo huyo ukimtazama maisha yake, ibada zake, kile anachokiitakidi, mafundisho aliyokulia, kwa kiasi kikubwa utayakuta yako kinyume kabisa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani ule mwenendo aliyokuwa nayo Mtume alaihi salam na masahaba zake. Na hawa ni wengi, na sisi walillahi alhamd ambao leo tunajinasibisha na da'wa ya ahli sunna wal jamaa, tumetokea huko katika Uislamu huo wa kimazoea. Kuna mambo mengi tumeyajua hivi sasa kwa kufundishwa, hasa kwamba hili halimo. Ah, nimelifanya sana hili, kwetu tumekuwa nalo lakini hilo mbida a shekhe, hakuna mafundisho hapo. Ah, na hili pia, hilo pia halimo, na hii hiyo haimo. Basi tumejikuta yale mambo mengi ambayo ilikuwa wenyewe tuwayafanya kama dini na ibada, kumbe si dini wala si ibada wala hayana mafundisho. Allah akatutoa katika hali hizo za kukaa na Uislamu usiokuwa wa mafundisho na kutuleta katika Uislamu huu wa sunna. Lakini bado pana watu wengi hawajafahamu, bado wako kule tulikokuwa sisi, bali hata sisi kuna mengi bado hatujayafahamu. Tunahitaji kufahamishwa zaidi katika dini yetu. Sasa Uislamu ambao umekuwepo katika miji yetu kwa muda mrefu kabla ya hii miaka michache ya kuingia da'wa ya sunna, kwa asilimia kubwa ulikuwa na mapungufu makubwa. Lakini pia Sababu ya kuyazungumza haya, pana watu wengi sana katika wazungumzaji ambao wanajinasibisha na ilmu, wamekuwa wakitoa tuhuma mbalimbali dhidi ya sunna na watu wa sunna, wakionyesha kwamba ni watu wamekuja na dini mpya, Uislamu mgeni, kikundi kipya. Haya yanazungumzwa na baadhi ya watu ambao wanaitwa ni mashaikh katika miji, wakiwaashiria vidole watu wa sunna vya tuhuma kwamba wamekuja kuiharibu dini, wamekuja kuwagawanya watu. Watu walikuwa kitu kimoja, wamekuja kuwagawa mawahabi hawa, salafia jadida hawa, na mfano mambo hayo. Hizi lugha zipo na propaganda hii imekuwa kubwa kiasi ambacho Waislamu wa kawaida wasiofuatilia mambo wanayaamini maneno haya, kwa sababu wale wenye kuyazungumza wanaaminika na wanatumia vinara vya msikiti, na pengine zikasomwa aya kwenye Qur'ani, wakastadili na baadhi ya ahadithi, mtu akaona, ah, mbona mambo ya kidini pia hayo, kumbe ili kundi bwana ni kundi baya kabisa. Bali wengine wakawasingizia watu wa sunna mambo mabaya, kwamba hivi vikundi bwana vimetengenezwa na makafiri bwana, hivi ni vikundi vya kimkakati, makafiri wanakusudia kuleta vita vya kifikra na kuwachonganisha Waislamu wao kwa wao. Kwa hivyo vimeundwa hivi vikundi, hao nasikia wanajiita masalafi na nani hawa, na wanapata ruzuku kubwa na misaada mingi tu kwa ajili ya uendeshaji mambo haya. Kwa hivyo hawa masalafi ukiwaona nyuma yao kuna watu ambao wanafanya damu, wanawapa misaada. Kwa hivyo huu ni mkakati, kafiri mtu mbaya sana. Kwa hivyo watu wengine wakiwatazama Ahlus Sunna wanawatazama kwa mtazamo huu, kwamba hawa ni watu vibaraka, wanatumika kuharibu na kuudhoofisha Uislamu. Haya mambo yapo katika jamii yetu. Sasa sisi kazi yetu ni kubainisha haki kwa hoja na dalili, na kuwakinaisha watu kwa kadri ya ilmu zetu kwamba haya yanayozungumzwa hayana ukweli hata kidogo, bali huu ndio Uislamu sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Uislamu waliokuwa nao Ahlus Sunna wal Jamaa, kuanzia maulama wao na wafuasi wao, ndio Uislamu sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ushahidi kadha wa kadha wa kadha wa kadha, zinamwagwa hujja pale. Alafu panafanyika radd zile shubuhat ambazo zinaletwa na watu wa batil, zinajibiwa. Ama kusema kuna kikundi fulani kinafanya hivi, basi jawabu lake ni hili, jawabu ni hili, mambo ni hivi. Yani bayani, lazima ubainifu ufanyike ili jambo hili lipate kufahamika. Hii ndiyo kazi ya duati na hii ndiyo maana ya da'wa. Sasa katika kuzungumzia Uislamu sahihi, mazungumzo yetu nitayaanza insha Allahu Taala ile nuktatu al-intilaq, nukta ya kuondokea kwenye kuyazungumza haya, kwa sababu ni mazungumzo mapana sana. Hapa tunazungumza Uislamu na hatuwezi kuumaliza kwa jalsa hii, ni kama tambihati na ishara, upate ile picha kwenye akili yako kwamba kuna barabara ya kufuata Uislamu sahihi. Nukta ya kuondokea sisi katika muhadhara wetu insha Allahu Taala ni hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu taala katika sahihi yake. Hadithi inasimuliwa na Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu taala anhuma, قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنسيما أمسيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أفلح من أسلم وحقيقة أمفاولو يلي أليكو ومسلم ورزق كفافا ناكرزكي وكتوشيكا وقنعه الله بما آتاه na Allah subhanahu wa ta'ala akamkinaisha kwa kile ambacho amempa. Mahali ambapo ninapakusudia kwenye hadithi hii ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad aflah man aslam, kwa hakika amefaulu yule aliyekuwa muislam. Alislamu barakallahu fik falah, Uislamu ni kufaulu. Fahmadillah subhanahu wa ta'ala alladhi ja'alaka muslima, mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ndugu yangu muislamu, na sote tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kutujalia sisi ni waislamu. Hii ni tunu ya aina yake, kwa sababu al-islamu falahu, uislamu ni kufaulu. Kwa nini? Kwa kuwa dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uislamu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim inna ad-dina inda Allahi al-islam, hakika kwa taukidi kabisa dini, kwa maana inayokubalika, dini sahihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Wa yakulu Allah tabaraka wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeyote ambaye atautaka usiokuwa Uislamu akaufanya kuwa ni dini hatokubaliwa, jambo hilo litakataliwa kwake, na mtu huyo huko akhera atakuwa ni katika waliokula hasara. Ndugu zangu, adilla hizi min al-Qur'ani wa min ahadith an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalili hizi kutoka kwenye Qur'ani na kutoka katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinaonyesha nafasi ya dini yetu ya Kiislamu. Qala ahlul ilm laqad awjaba Allah subhanahu wa ta'ala ala al-ibad الدخول في الإسلام كله, وحقيقة الله سبحانه وتعالى أمي واجبيشا جيو يواجا سيسي نوزيت كتك فيومبي ولي ولي وكاليفيش ونشرية من الجن والإنس كتك مجيننا ونادام الله أمي واجبيشيا كوينجي كتك وإسلام ووتي wataraka maasiwah, na wameajibishiwa kuacha usiokuwa Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena kwenye Qur'ani, ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa, enyi wale ambao wameamini ingieni katika Uislamu katika unyenyekevu na kujisalimisha kwa ujumla wake. Ndugu zangu, sisi ni miongoni mwa hao ambao Allah ametupa bahati ya kuupata Uislamu huu.